Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zła wiadomość dla tych, którzy myśleli, że może nie będzie dzisiaj strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i doktora Wilczura, a kuku. el sonido callejero del ska. No, można by śmiało powiedzieć, doktorze Wilczurze, macie tu niezły Meksyk, o czym zaświadcza wstępny zestaw muzyczny zaprezentowany w tej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, która, przypomnę kotom, no bo ci, co za pan brat z audycją, to nie wiem, na palcach jednej łapy można policzyć, reszta to koty, więc kotom tłumaczę. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola co tydzień od drugiej do czwartej nad ranem. Więc jeszcze, ho, ho, prawie dwie godziny z doktorem Wilczurem. To może być wyzwanie. Zobaczymy, czy ktoś wytrzyma więcej niż trzy odcinki tej audycji przez trzy tygodnie. Wspominałem coś o Meksyku. Tak, zespół Inspektor rozpoczął dzisiejszą strefę rock'n'rolla wolną od Angola. No ciekawe, czy Inspektor to jest słowo hiszpańskie, bo właśnie nie po meksykańsku, a po hiszpańsku mówi się w Meksyku. Oczywiście wszyscy to wiedzą, ale doktor Wilczur jest niepoprawnym lingwistą stosowanym, który mało tego uważa, że powinien zwrócić dług społeczeństwu, którego tak pięknie wykształciło i pchnęło na lingwistę stosowanego, więc Inspektor może po hiszpańsku. Jeżeli jacyś iberyści słuchają, mogą napisać strefa@polskieradio.pl, no ale nie za bardzo bym się przyzwyczajał do tego adresu, o czym za chwilę będzie mowa, no bo teraz oczywiście wszystko najpierw trzeba wytłumaczyć. Nie można wszystkich wątków od razu, przecież audycja musi mieć suspens. No i oczywiście należy, trzeba podać dzisiejszy leitmotiv, bo bez leitmotivu audycja nieważna. Skocznie, brutalnie i intelektualnie. No to zespół Inspektor, do którego członu można zaliczyć. A, to już słuchacze zdecydują, bo doktor Wilczur nie narzuca tutaj, absolutnie nie narzuca żadnej możliwej interpretacji. Zapisujemy tylko zespół Inspektor z Meksyku. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, nawet ze znakami diakrytycznymi i odpowiednimi alfabetami, żeby każdy mógł złowić sobie tę muzyczną rybę w sieci. No to skoro skocznie odhaczone z głowy, no to teraz musi być brutalnie, a na koniec będzie intelektualnie. Brutalność zapewnią metalowcy z Białorusi. Nazywają się, o, jak miło, wreszcie będzie można coś zrozumieć, chociaż to bardzo zły znak dla strefy, no bo chodzi o to, żeby nikt nie wiedział, co jest grane w audycji. Uff, białoruski metalowy zespół zwie się Znicz. z bagą. Czorny z liery wybiór grą. Napajuj wiełak do szurwóz. Zabiłaj zamiaru, a nie uprzedzając. Nie odjakanie szanuj już się prosto na cylindar. Płata ziemli, pali ofiar. Bagiem wieszczony, brat przyjaciel. Autor ogniowy. Szczętaje ciebie czarny znicz. Bóg pochowalna, wielka ogniu. I on czasu ciesza, to szosny klicz. I weźmie zornuju glibiniu. Znicz z Białorusi. Bardzo chętnie zawsze gramy w okolicach 1 listopada jako akcję Znicz. Dzisiaj licz na akcję Znicz. To byłby niezły leitmotiv na dzisiejsze spotkanie, ale mamy znacznie lepszy, skocznie, brutalnie i intelektualnie. No to chyba drugi człon też możemy sobie odhaczyć. Żądajcie dowodów, nie obietnic. Doktor Wilczur gra jak głosi. Można by powiedzieć. Przy okazji wyciągamy dziękczynną łapę w stronę Mateusza z Katowic, który no już od lat podsyła nam tu jakieś podarki, przeważnie białoruskie, ale nie tylko. I to jest pokłosie jego akcji charytatywnej względem strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Płyta zespołu Znicz, Kryży, Abiarechi, no z której jeszcze będziemy łoić pewnie jakiś zestaw. No a przypomnę, że my tu przecież żyjemy jak jedna wielka, acz patologiczna, bo żyjąca z darów rodzina. No i tak przyjmujemy i wdzięcznie łapę ściskamy. No to Znicz na cmentarz, a my w takim razie musimy gnać dalej, bo przecież doktor Wilczur ogłosił dzisiejszy leitmotiv jako skocznie, brutalnie, intelektualnie. No i teraz musi być intelektualnie. To z kolei do kolejnego podarku przechodzę, no bo jak widać rodzina nam się rozrasta. Też już nasz stary, brzydkie słowo, stały kumotr Jacek z Gdyni. Tutaj pocztą pantoflową, bo dzisiaj inna poczta nie działa, a przynajmniej do niedawna nie działała. O czym oczywiście będzie jeszcze mowa, no nie mogę wszystkiego naraz, bo przecież wiadomo, suspens w audycji musi być, więc tylko to, co przyszło pocztą pantoflową, mogę przeczytać dzisiaj. Otóż kumotr Jacek napisał: Szanowny redaktorze, byłem ostatnio na ćwiczeniach pod kryptonimem Brave Beduin w dalekiej Danii. Ale zaraz, zaraz, Beduin w Danii. Ale no oczywiście, to dla zmylenia przeciwnika, bo on myśli, że Beduin to na pustyni gdzieś, Afryka, a tu przecież w Danii. Tak samo być może gdzieś w Egipcie ktoś ogłosi ćwiczenia pod kryptonimem Dzida Wikinga i nieprzyjaciel się nie połapie. Ale kontynuuję korespondencję od Jacka. Udało mi się tam w małej mieścinie Skijewa napaść na sklep muzyczny, jedyny jaki namierzyłem podczas mojej wyprawy. Tam zapytałem pana z obsługi o Nebchew. Tutaj dr Wilczur tłumaczy, chodzi o duński zespół Nebchew, który, jak twierdzi Jacek, zna i lubi dzięki strefie. Pan najpierw zrobił radosną minę, bo miał dwie stare płyty Nebchewów. Do strefy przesyłam płytę Jerestota, gdyż Siwy twierdzi, że tej płyty jeszcze w strefie nie było. A ja z Siwym, czyli z naszym kronikarzem strefowym, nie mam zamiaru się kłócić. Donosi Jacek. Jackowi też łapę ściskami bardzo wdzięcznie. I tych duńskich intelektualistów, czyli zespół Nebchew, prezentujemy. Wir fahren. Dzięki strefowemu kumotrowi Jackowi z Gdyni mamy kolejną płytę zespołu Nebchew, bo już kiedyś było parę płyt, ale tej, jak twierdzi nasz kronikarz Siwy, nie było i to prawda, wszystko to się zwie Jare Starta. Jeszcze będziemy męczyć tę płytę od Jacka, wszystko się zgadza, Jacek mówi prawdę, jest tutaj nawet nalepka, Warenarny, 40 kronor. Z Kijwe wszystko się zgadza. Nie wiem, czy możemy o tym mówić, bo być może ćwiczenia Brave Beduin były tajne. No, w każdym razie dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem skocznie, brutalnie i intelektualnie i jak na razie wypełniamy. Nie tylko deklarujemy, obiecujemy, ale realizujemy. Wspomniałem o tym, że dzisiaj właściwie działa tylko poczta pantoflowa, czyli na przykład w takim kształcie, gdyż no, ta cyfrowa, no, niestety, została przed ostatnią audycją zakorkowana, zablokowana wielkoformatowymi zdjęciami piesków Basi, naszej stałej słuchaczki, i nikt poza Basią, a potem nawet sama Basia, już nie mogła niczego napisać do audycji, więc dzisiaj głos będzie miał tylko dr Wilczur, bo no, Basia troszkę odebrała głos innym słuchaczom. Już jak dr Wilczur odetkał swoją skrzynkę z wielkoformatowych zdjęć piesków, Basia doniosła. Skoro skrzynka odepchana, to nie wypada tak nic nie pisać przez cały dzień. A to był udany dzień. Odniosłam gigantyczny sukces. W końcu udało mi się zapchać panu skrzynię listelową. Czy otrzymam od pana nagrodę? Medal może? Fanfary? Być może się pan obawia, że ten wielki sukces przewróci mi w głowie i spocznę na laurach. Otóż nie, nie spocznę, póki mam palce, będę napierać. Ech. I z tego miejsca apeluję do wszystkich właścicieli pupili, aby zanim Basia znowu zatka strefa@polskieradio.pl swoimi pupilami, zapchali wcześniej skrzynkę doktora Wilczura strefa@polskieradio.pl swoimi pupilami, aby Basia nie mogła zapchać jej swoim. No a co tam dzisiaj w audycji, która rzekomo jest muzyczna, że skocznie, brutalnie, intelektualnie. O, jeszcze będzie krotochwilnie, powinno być, ale się jakoś nie rymowało. Krotochwile, chwile krotochwili zapewnią nam, no oczywiście, Słowacy, których to język bardzo niewprawnych do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola śmieszy, ale tych już wprawnych i za pan brat jakoś po paru latach odsłuchiwania czeskiego i słowackiego przestał śmieszyć, a doktora Wilczura to już nawet martwi język słowacki. Miało być krotochwilnie w założeniu, więc Słowacy też mogą się troszkę pośmiać, pobawić, jeśli takowi w ogóle słuchają. O czym za chwilę oczywiście, bo nie mogę wszystkiego na jeden raz. Suspens w audycji musi być. Chwila krotochwili od słowackiego zespołu Horkizie Slizie. Británie. A chceš platiť iným ľuďom celebritánie. Naleješ to svoje hviezdy drahý alkohol a o rok si nespomenieš ani do tomu. Čo by som si je svojeho zvelanu zariem? Kurva, už ma neprerušu, nech to dopoviem. Vidíš teraz kvôli tebe, neviem čo som chcel. Máš to trocha okej, okay. Mám to ven HL. Ser na tie drísty, jaké sú to celebrity. Ser na tie drísty, tebe z nich je to celebrity. Nerieš to kámo, kapely sa vykrádajú. Aj je to tóny, na Desmond sa podobajú. Viem, že dnes máš svoj deň a preto zostaj v očiach iných chapiel debilom. Niektoré sa vykrádajú iba omylom. V amerických hitparádach lámu rekordy. Shakira a DJ Bobo na tri akordy. Vymenia sa štyri sračky na pódiu. Zahrajú vám furt tú istú melódiu. Bubeník si šlá holečko, lebo nestíha. Mile strofu od už refren, kurva, kde si ha? Ser na tie drísty, jaké sú to celebrity. Ser na tie drísty, tebe z nich je to celebrity. Nerieš to kámo, kapely sa vykrádajú. Aj je to tóny, na Ospring sa podobajú. Sa tu celé roky točí dokola. Pozitívna bola dopingová kontrola. Náhodou, náhodou. Zdevačka z Veroni nekonala zápalku. A všichni ruce nahoru. Ser na tie drísty, jaké sú to celebrity. Ser na tie drísty, že bez nich je to celebrity. Nerieš to kámo, kapely sa vykrádajú. Aj je to tóny, na Náďa sa podobajú. Kto súťaží o rýchlejší úder? Teraz na križovatke doľa. Ti čo vám poviem o našej spáse? Sme kingu pochodujú plechovky na páse. Bude to spása alebo smola, keď prídu kamiony s vongom Šangaj kola. Čo na to díle, prvá zadarmo. Smagorík ľudí treba, tak je to raz darmo. Made in China, made in Taiwan. Čo to o veľkej stile prezradíme aj vám. Sardani vazýva Šangaj kola. Sardani vazýva Šangaj kola. Sardani vazýva Šangaj kola. Sardani vazýva Šangaj kola. Rock band called Kizé Schlieger. It was very hard. Shanghai Cola. čo nám to dealer, daj si to kľudne. Klinicky testované, trochu močo budné. Kto si to vezme, zostane čistý. Čistý jak petržanský herák, buď si istý. Tá receptúra, skláškora šaulin. Nikotín gavač, mal buára na taurin. A voda priamo zo žltej rieky. Ty čo ste všetci chorí, zahazujte lieky. Zachrání vás iba Šanghaj Kola. Zachrání vás iba Šanghaj Kola. Zachrání vás iba Šanghaj Kola. Zachrání vás iba Šanghaj Kola. Kúpme si iný svet a bude všetko jasné. A potom večný smet a peklo nám tak vlastné. V rozličných podobách, tak ako chameleón vo svojich útrobách, zhasneme ako neón. Made in China, made in Taiwan. Čo to o veľké sile prezradíme aj vám? Made in China, made in Taiwan. Čo to o veľké sile prezradíme aj vám? Made in China, made in Taiwan. Čo to o veľké sile prezradíme aj vám? Made in China, made in Taiwan. Čo to o veľké sile prezradíme aj vám? Ja som to kúpil, bolo to nové, tá ja nevedel, že to bude navikové. Človek si logne, naráta do troch, budí sa na to, že je svoje drogy otrok. A potom z rána býva chuť veľká, za kartonu dealera zdarma 2XL-ka. A na nich veľkým Šanghaj Kola, tá sila vitalita bez cholesterola. Zachrání vás iba Šanghaj Kola, zachrání vás iba Šanghaj Kola, zachrání vás iba Šanghaj Kola. Kúpme si iný svet a bude všetko jasné. A potom večný smet a peklo nám tak vlastné. V rozličných podobách, tak ako chameleón vo svojich útrobách, zhasneme ako neón. Vždy keď sa mladý sršeň prvýkrát osmelí, tak váha či ju pichne alebo opelí. Potom sa tisnú k sebe jak rosa k lúpeňu, preruší ranné zore tu ich oblúbenú. Mladý chlapec vyťahne pred druhým, tak ide priamo na vec, susedom za kurím. Na chvíľu bude hviezdou z tých, ktoré vyhasnú. Sršňom vypáli hniezdo a tie ho napadnú. Domov sa doplazí a okom opuchnutým pozerá cez slzy a hneď sa tisne k mame jak rosa k lúpeňu. Ona mu zapsúčala jeho obľúbenú. Človek napadnutý slušným bodavým darabolu z drátu automaticky začína rozhadzovať rukami a backhandom forehandom odráža sršne bodavé darabolu z drátu na všetky strany, pričom odrazené sršne vrážajú do okolitých stromov a silnými nárazmi sú usmrtené. Tie, čo nevrazia do stromu, prežijú s dolámanými nohami a krídlami a v mnohých prípadoch sa do hniezda už nikdy nevrátia. Zranený sršeň bodavý tarabulus drátus, ktorý sa dostane späť do hniezda, sa musí postaviť do radu, pretože sršne majú iba jednu kráľovnú a zranených sršňov do hniezda denne prilieta veľmi veľa. Ak sa chce nechať poľutovať svojou mamou, jeho šance sú mizivé. Preto ho poľutujme aspoň my. Môj. teoretycznie powinno dać się zrozumieć, no ale najlepiej jakby nikt nie wiedział, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. To był język słowacki, ten ostatni utwór, Szerszeń. Ciekawe, jak to powinno się wymawiać, bo tu żadnych samogłosek nie ma w tym słowie. No może jedna, no i kupa znaków diakrytycznych. Horkizie, slizie, w tym zespole też jest zresztą kupa znaków diakrytycznych. To wszystko będzie widać na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Kto ciekaw, zainteresowany, zafrapowany, będzie mógł sobie po audycji, czyli no powiedzmy, że po śniadaniu, po drugim śniadaniu, no może po trzecim śniadaniu, jak w końcu doktor Wilczur wyjdzie z tego łóżka, odsypiając te audycje chłe. Nigdy nie wiadomo, czy to na żywo, czy nagrywane, bo wiadomo, taki tryb produkcyjny audycji. Dzisiaj pisane, za tydzień odczytane i w ogóle nie wiadomo, kiedy wykonane. Horkizie, slizie, Słowacja, już mamy odhaczone. Nie wiem tylko, który człon naszego dzisiejszego leitmotivu wypełnili. Skocznie, a może skocznie. Skocznie, brutalnie, intelektualnie. Tak patrzę na zegar i widzę, że to 3:3 nam się zbliża. Co ten doktor Wilczur wygaduje, co to jest 3:3? No niestety, jako lingwista stosowany, nie mogę się powstrzymać, żeby jakąś taką lingwistyczną polszczyzną gadać. Zawsze można napisać do kącika językowego w Trójce. Proszę pani, co ten pani kolega 3:3 tutaj wygaduje i o co chodzi? No w każdym razie doktor Wilczur pragnie też przekazać, aby nie spać! Nie spać! O tak pięknej porze jak 3:3. No w każdym razie teraz jakaś mała zmiana nastroju. Powinno być raczej poważnie. Niemcy będą śpiewać i to już będzie łabędzi śpiew Niemców. Ale nie wszystkich Niemców, tylko tych Niemców, którzy zwą się Angst. Richtung aus den Augen verloren. Die Nadel am Kompass zeigt nicht mehr nach vorn. So viele Nächte im Abgrund getanzt, mit vollem Glas und leerem Kopf. Irgendwann gab der Boden nach, der Sturz war tief und hart. Doch ich steh wieder auf, denn gestern sind nur Geschichten. Ich schau nach vorne, wo das Licht ist. Was mal war, ist nicht mehr. Weiter Weg, auf dem ich gehe, fühlt sich an wie Laufen auf Glas. Ein paar Namen werden bleiben, doch sie erinnern mich daran, dass zwischen all den ganzen Stolpersteinen jeder Schritt vielleicht mein letzter ist. Hat auch niemals irgendwer behauptet, dass es einfach wird. Doch ich steh wieder auf, denn gestern sind nur Geschichten. Ich schau nach vorne. Und wir stehen wieder auf. Und wir stehen wieder auf. Denn gestern sind nur Geschichten. Ich schau nach vorne, wo das Licht ist. mich wieder mal an. Mal wieder mitten in der Nacht. Du hast getrunken und dabei wohl an mich gedacht. Du redest irgendwas von früher, um das sich kämpfen meistens lohnt. Dabei haben wir uns schon vor einer Ewigkeit verloren. Es hat eine Weile weh getan, doch heute bin ich drüber weg. Hab uns eine ganze Zeit vermisst, doch jetzt ist mir egal, wo du schläfst und neben wem du heute liegst. Ist mir egal, was du denkst und ob du nachts von mir träumst. Ist mir egal, wie es dir geht und dass ich dir noch fehl. Ist mir egal, was mal war. Ist mir egal. Du brauchst mir nichts mehr versprechen, was du sowieso nicht hältst. Doch die Geschichten von gestern leg ich schon lange keinen Wert mehr. Ich hab das alles schon begraben und die Scherben weggekehrt. Hab mich zu oft daran geschnitten, doch jetzt bin ich drüber weg. Ich hab getrunken und geraucht, aber heute ist es okay. Niedobrze, niedobrze. Nazwa tego niemieckiego zespołu, no dosyć prosta, można by powiedzieć trywialna. Każdy ją zapamięta i jeszcze będzie powtarzał i wymawiał. No a jednak gdzie ten cykl doktora Wilczura, zespoły, których nazw nigdy nie uda wam się wymówić ani zapamiętać? Chyba nie dzisiaj w takim razie. Angst, tak się nazywa ten zespół. No i zawdzięcza nazwę swojemu, można by powiedzieć, twórcy Matiasowi Engstowi, czyli tutaj nie ma żadnej tajemnicy. I zakończyliśmy, i zmordowaliśmy, zgraliśmy do cna i do imentu tę płytę debiutancką zresztą zespołu Engst, która zwie się Flächenbrand, czyli pożoga, pożoga. No i tutaj należy też wspomnieć, że zespół Engst tę właśnie płytę reklamował hasłem doktora Wilczura, no a tamtiem nie zapłacił, nie zapłacił. Przecież od ilu lat doktor Wilczur powtarza, że jeden słuchacz siedzi w jednej szufladzie muzycznej, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, tylko doktor Wilczur rozpiera się w całej komodzie. No i właśnie tym stwierdzeniem postanowił się podeprzeć zespół Engst. lansując się mniej więcej takim oto hasłem. Wir passen in keine Schublade, wir sind der ganze Schrank. No co mniej więcej oznacza to, co dr Wilczur przed chwilą powiedział, że oni są całą szafą. No, komodę na szafę zmienili i myślą, że tantiem mogą nie płacić. Czy są wśród nas jacyś prawnicy ze specjalizacją prawo autorskie? Oczywiście już dwie łapy, a nawet trzy podnosi nasza słuchaczka Basia, ale no nie wiem, czy dać zielone światło dla korespondencji z Basią. Przypomnę też, że najlepiej blokować, zatykać skrzynkę listelową doktora Wilczura wielkoformatowymi zdjęciami swoich pupili strefa@polskieradio.pl, aby Basia nie mogła tego zrobić wcześniej. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem skocznie, brutalnie i intelektualnie. No to chyba teraz tacy trochę intelektualiści, no, żeby płodozmian był. Z Ukrainy Dacha Bracha.